паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Джордж Буш і Беларусь. Вынікі беларускай палітыкі 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Чым яна адрознівалася ад палітыкі Біла Клінтона? Якімі былі ключавыя праблемы двухбаковых адносінаў? Наколькі плённай, эфектыўнай была амерыканская палітыка адносна Беларусі за апошнія 8 гадоў? Пра гэта ў адмысловым выпуску перадачы «Пражскі акцэнт». Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі гутаркі аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Трагедыі і трыумфы амерыканскай палітыкі за 8 гадоў прэзідэнцтва Джорджа Буша. Чым была адметная для Беларусі ягоная палітыка на працягу гэтых 8 гадоў? Гэтую тэму мы працягваем абмяркоўваць сёння ў праграме. І першае пытанне, Ян, да вас. Вось якраз на гэтым тыдні, апошнім тыдні Джорджа Буша, спаўняецца роўна 15 гадоў з часу першага і апошняга візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь Біла Клінтона. Якое адрозненне, галоўнае адрозненне паміж палітыкай Біла Клінтона і палітыкай Джорджа Буша да Беларусі? На першы тэрмін прэзідэнцтва Клінтона якраз так складаецца, прыпаў перыяд мае працы для амерыканскай службы Foreign Broadcast Information Service, якая збірала менавіта інфармацыі пра постсавецкія краіны з сродкаў масавай інфармацыі, з газетаў, з радыё. Вось я памятаю, тады пазнаёміўся завочна з Юрым, бо пераклаў на не адзін дзясятак ягоных артыкулаў для беларускай дзелавой газеты, якраз на ангельскую мову, каб амерыканцы пазнаёміліся. Ну, не так з Юрым, як з Беларусю. Так ось я ведаю, як з першай рукі, чым цікавіўся Клінтон у свой першы тэрмін. Маеце на увазе адміністрацыя Клінтона? Адміністрацыя Клінтона, чым яна цікавілася пра Беларусь. Мы натуральна перакладалі артыкулы з польскай прэсы, з украінскай і з беларускай. Прыярытэт быў прыдзелены Украіне. Нам аналітыкі з Вашынгтону сказалі, што вось у Украіне нас цікавіць тое, тое і тое. І што цікавіла іх у Беларусі? З Беларусі менавіта мы такога фідбука амаль што не мелі. Ад часу да часу нехта азываўся, але выглядала на тое, што ў Беларусі цікавіць іх усё. Я думаю, што першы тэрмін адміністрацыі Клінтона быў якраз прысвечаны вывучэнню Беларусі. Яны прыглядаліся да яе. Я думаю, думку пра Беларусь і нейкую такую палітыку пачалі складаць ўжо падчас другога тэрміну. Пасля рэферэндуму 96 году, пасля дыпламатычнага скандалу ў Драздах 98 году. Але, калі параўноўваць агульна, розніца паміж палітыкай прэзідэнта Клінтона і Буша была менавіта ў актыўнасці. Адміністрацыя Біла Клінтона была даволі пасыўнай, скажам, у прасоўванні сваіх палітычных мэтаў. Магчыма, яна яшчэ іх не сфармулявала выразна. А вось прэзідэнтура Джорджа Буша, яна сімвалічна, скажам, вось запомнілася нам тым, што быў прыняты акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які, скажам, актыўна прасоўваў дэмакратыю. Галоўная ваша ідэя зразумела. Больш актыўная і больш такая вывучальная падыходы. Вы згадалі такі важную падзею ў беларуска-амерыканскіх адносінах часоў Клінтона. Это, канешна, крызіс з Драздамі, які завершыўся тым, што амерыканскі амбасадар пакінуў Беларусь. Амбасадары еўразвязу пакінулі Беларусь. Ну і быў яшчэ адзін інцыдэнт на самым пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, калі быў збіты паветраны балон з мірнымі паветраплавальнікамі, амерыканскімі грамадзянамі. Гэты, канешне, пачатак задаў пэўную ноту амерыкана-беларускім адносінам не за самога інцыдэнта, а за таго, як ён быў трактаваны, якія высновы з яго былі зробленыя. Юрый, калі б я вас папрасіў нагадаць, якія асноўныя моманты прэзідэнцтва Джорджа Буша з'яўляліся вызначальнымі для беларуска-амерыканскіх адносінаў за апошнія 8 гадоў? Ну, я б сказаў, што галоўнае гэта былі электаральныя кампаніі. Прэзідэнцкія выбары 2001 году, прэзідэнцкія выбары 2006 году і канстытуцыйны рэферэндум 2004 году. Вакол іх, у прынцыпе, фокусавалася ў асноўным палітыка. Падчас гэтых кампаній амерыканская дыпламатыя, амерыканская дзяржава вельмі выразна адстойвалі прынцыпы дэмакратыі ў Беларусі і прымалі вельмі адчувальныя крокі, адчувальныя захады адносна парушэнняў гэтых самых прынцыпаў падчас гэтых кампаній. Прыкладаў. Ну, вось Ян ужо прыгадаў акт аб дэмакратыі для Беларусі. Ён быў якраз падпісаны прэзідэнтам Бушам за некалькі дзён да рэферэндуму 2004 году. Гэты закон уяўляў сабе такую даволі разгорнутую праграму, ну, так бы мовіць, прымушэння Беларусі да дэмакратыі і захавання правоў чалавека. Але вы правільна кажаце, што это закон, а не указ, не декрет президента. Это была акция усяго кіраўніцтва Америки, Конгресса и администрации. Безумовно, але варто сказать, что, скажем так, головными лоббистами, головными инициаторами, спонсорами этого законопроекта были все ж таки хутчэй республиканцы. У першыню эта идея узникла, пошла от сенатора Джесси Хелмса, ветерана республиканской политики у Сенате. Вы маете рацию, что это была довольно широкая рамка, але менавіта у межах этой рамки, у межах акту об демократии у 2006 годе после для президентских выборов, элегантных и элегантной перемоги Александра Лукашенко, со спасылкой на акт об демократии было выдадено президентское распоряжение об введении санкций. Санкций визовых и санкций финансовых относно вельми великого кола белорусских чиновников. Санкции носили персонализованный характер, а не агульные. Размова ішла пра десятки людей, потым яны нават былі ўзмоцненыя, там ішла размова нават пра жонак, мужоў, адпаведных прадстаўнікоў уладнай эліты Беларусі. З этой нагоды, магчыма, варта просто нагадаць, што адным з галасоў, да якіх прыслухаваліся тыя, хто прымаў гэтае рашэнне, былі галасы дэмакратычнай апазіцыі з Беларусі. В гэты час Амерыка пачала нашмат больш уважліва прыслухоўвацца да думкі не толькі афіцыйных асобаў ці там міжнародных назіральнікаў, але і да прадстаўнікоў самой беларускай апазіцыі. Так, але ўсё ж такі варта сказаць, што ну, рашэнне ў Злучаных Штатах прымалі самі, а не пад дыктоўку, бы мовіць, беларускай апазіцыі. Я бы хацеў нагадаць, што Злучаныя Штаты вось 2006, 2007, 2008 вельмі выразна, прычым па-рознаму, і метадамі публічнай дыпламатыі, і метадамі ціхай дыпламатыі дамагаліся вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Адным з такіх крокаў гэтай кампаніі быў лістапад 2007 году, калі былі ўведзены эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Палітычныя вязні ў рэшце рэшт былі вызваленыя, але наўпроставым адказам афіцыйнага Менску быў, так мовіць, «Дразды-2», дыпламатычны скандал са Злучанымі Штатамі, які ледзь не прывёў да ўвогуле разрыву дыпламатычных адносінаў, але рэальна прывёў да адклікання амбасадараў беларускага з Вашынгтону, амерыканскага з Менску, ну і скарачэння, вельмі істотнага скарачэння да 4 чалавек штатаў амбасадаў адпаведна ў Вашынгтоне і ў Менску. Это сапраўды адчулі не толькі на ўзроўні афіцыйным, але адчулі і шмат хто з жыхароў Беларусі, студэнтаў, людзей, якія хацелі адведаць сваіх сваякоў у Амерыцы, таму што амерыканская амбасада проста аказалася не ў стане выдаваць візы. І людзі мусілі сядаць у аўтобусы, у цягнікі, ехаць у Кіев, у Вільню, у Маскву, дзеля таго, каб патрапіць у Амерыку. Юрый от зараз назваў некалькі падзеяў за апошнія 8 гадоў, якія былі вельмі важныя і вызначалі танальнасць адносінаў беларуска-амерыканскіх. Гаворачы пра іх, Ян, калі б я вам задаў пытанне, якая з гэтых падзеяў мела найбольшы ўплыў на месцы, рэальны вынік? Яны ўсе мелі вельмі важны ўплыў, і ўсе яны мелі як танальнасць канфрантацыйную. Там, натуральна, быў элемент некага перніка, але наогул, перш за ўсё, падчас прэзідэнтуры Джорджа Буша мы бачылі, што, скажам, вось адміністрацыя хутчэй за ўсё паказвала і страшыла некім там кіем. Я хачу яшчэ прыпомніць, што танальнасць, як на сімвалічным узроўні, задало вызначэнне Кандалізы Райс, якое потым было паўторанае прэзідэнтам Буша, менавіта што Беларусь пад кіраваннем Александра Лукашэнкі гэта апошняя дыктатура ў Еўропі. Праўдзівая гэта метафара ці не, але яе так лёгка не адлепіш. І яна пайшла ў свет, і я думаю, на жаль, што большасць людзей, калі ўвогуле на зямлі чула пра Беларусь, то менавіта разам з гэтай этыкеткай апошняй дыктатуры ў Еўропі. Гэта вельмі важная заўвага, таму што памятаеце, некалі Рональд Рэйган назваў Савецкі Саюз імперыяй зла, і аказалася, што вот гэты лейбл, гэта вызначэнне, гэта маральная ацэнка настолькі ясная, выразная, празрыстая, што ад яе вельмі цяжка пазбавіцца. І відаць уже, даколькі мы разумеем, Александр Лукашенко хоць і стараецца пазбавіцца з дапамогай, напрыклад, лорда Белла ці магчыма лібералізацыі, але тым не менш ён і сам яе цяпер ужывае ў сваіх выступленнях, спрабуючы перавесці яе. То ён нават з ёй спрачаецца, але ўсё роўна на яе спасылаецца. Адным з самых нізкіх, магчыма, момантаў у дачыненні Беларусі і Амерыкі, як вы справедліва сказалі, было рашэнне сёлета закрыць амерыканскую амбасаду ў Беларусі. І наколькі нам вядома, такое рашэнне было ўхвалена на высокім узроўні ў дзярждэпартаменце, і прадстаўнік амерыканскі ў Беларусі Джонатан Мур ўжо з адпаведнымі паперамі накіраваўся Міністэрства замежных справаў Беларусі, каб уручыць гэтую ноту, як у апошні момант яно было адклікана. І я вам хачу нагадаць, памятаце адказ Кандалізы Райс, калі яна была ў нас тут на радыё, калі мы задалі ёй гэта пытанне, чаму ўсё-такі не была закрытая амерыканская амбасада ў Беларусі. І яна тады сказала нам, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Украина и Россия домовились на кон цены на газ. Балетмайстер Валентин Елизарьев сыходит с посады мастацкого керовника Национального академичного Великого театра оперы и балету. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволенага амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, кажа пра рэальную надзею ў найбліжэйшым часе ўбачыць свайго брата на волі. Апазіцыйныя палітыкі ўхваляюць згоду Яраслава Раманчука і Андрэя Вардамацкага далучыцца да спецыяльнай урадавай групы ў справе паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. У сярэдзіне снежня мне пашчасціла паўдзельнічаць у літаратурным семінары «Бязмежжа», якое ладзіць у Белавежскай пушчы падляскае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа». Расказ пра тое, чым жывуць і што хвалюе беларускіх творцаў Беласточчыны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Вынікі палітыкі прэзідэнта США Джорджа Буша адносна Беларусі абмяркоўваюць Александр Лукашук, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Юрый, Ян, адносіны паміж дзяржавамі, паміж Амерыкай і Беларусію, это не толькі адносіны паміж прэзідэнтамі, не толькі адносіны паміж міністрамі замежных справаў, амбасадамі, паміж дзяржавамі, так бы мовіць, але гэта і адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі. Як бы вы ацанілі вынікі вось гэтых 8 гадоў? Аслаблі, узмацніліся, у што ператварыліся адносіны паміж беларускім грамадствам і амерыканскім грамадствам? Ну, нас больш за ўсё, конечно, цікавіць беларускае грамадства. Ян. Гэта вельмі складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні простага, ні адназначнага адказу. Бо трэба было ўсё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку як гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звярнуў увагу на дзве, па-моему, найбольш характэрныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагай Вашынгтону. Але раўнабежна з гэтым працэсам замацавання беларускай прысутнасці, я сказаў бы, у Вашынгтоне, ішоў таксама працэс маргіналізацыі гэтай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі. Вось афіцыйная прапаганда вельмі ўдала выкарыстоўвала такі савецкі стэрэатып мыслення, што хтосьці, хто мае падтрымку Захаду, ён калі з'яўляецца калі не ворагам, то прынамсі нядобразычліўцам Беларусі. Я думаю, што менавіта на гэтай ноце афіцыйнай прапагандзе ўдалося шмат што выйграць, маргіналізуючы беларускую грамадзянскую супольнасць супольнасць і апазіцыю. Так што, вяртаючыся да вас пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала, але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў. Юрый, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал такім сінонімам дваістым, і добры, і дрэнны? Сапраўды, ніколі не было такой увагі да Беларусі з боку Вашынгтона. Ну, вось, напрыклад, летась прэзідэнт Буш, выступаючы ў Празе на канферэнцыі і называючы самых такіх выбітных, самых важных, самых вядомых палітвязняў розных краінах свету, спіс пачаў з Александра Казуліна. Я б таксама прыгадаў, што ніколі прадстаўнікі незалежнага грамадства, прадстаўнікі беларускай апазіцыі так часта не сустракаліся з кіраўніцтвам Злучаных Штатаў, у тым ліку і з самім прэзідэнтам. Вось недаўна у нашай праграме ўдзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, вось я трэці раз за апошнія гады сустракалася з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Ну, мне здаецца, скажам, пры Білі Клінтоне ўвогуле ніводзін з беларускіх апазіцыянераў не быў прыняты, скажам, у Белым доме. Але з другога боку, вось ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, прапаганднае ўздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае, бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але паслядоўна метадычна выдалялася ўсякая амерыканская прысутнасць. Як было выдалена бюро «Айрекс» з Менску. Нагадаем нашай аўдыторыі, што такое «Айрекс»? Ну, это бюро міжнародных абменаў. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі амерыканскай літаратуры ў бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая амерыканская прысутнасць, нават не звязаная з палітыкай, выдалялася. Это з аднаго боку. А з другога боку, ну, мы памятаем, што ўлады беларускія, напалоханыя яшчэ досведам сербскай каляровай рэвалюцыі, таксама метадычна вынішчалі ўсе структуры грамадзянскай супольнасці на працягу ўжо гэтага стагоддзя. Дзесяткі грамадскіх арганізацый былі зачыненыя, зліквідаваныя. Дзесяткі газет былі ці зліквідаваныя, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажаў раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года. Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова «Беларусь». Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Этыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але тым не менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па-вашаму беларускага кіраўніцтва? Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі ў адносінах да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафару. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну, бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну, а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серыю двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі не найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне, магчыма, ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання, што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Александра Лукашэнку і некім карэнным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне. Юрый, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, в некаторых, як, напрыклад, у Косаве, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва? Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са злучаных штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, у рэгіянальную тэндэнцыю. Ну, вось паводле дадзеных апытання Gallup Organization, амерыканскай арганізацыі, праведзенай у 2007 годзе ў 139 краінах, у Беларусі 53%, больш паловы, не ўхвалялі тое, як Злучаныя Штаты выконвалі ролю ўсясветнага лідара, толькі 11% ўхвалялі. Але пры гэтым, скажам, у Нямеччыні і Францыі, тое, як ЗША выконвалі ролю лідара свету, не ўхвалялі 78% апытання, ну, пры тым, што грамадзяне гэтых краінаў былі пазбаўлены такіх радасцяў, як савецкая мінуўшчына і як беларускае тэлебачанне. А вось дадзеныя літоўскага даследнага цэнтру НІСПД, які праводзіць рэгулярна апытанні ў Беларусі, у верасні 2005 году 56% апытаных беларусаў лічылі, што ЗША да Беларусі ставіцца недружалюбна. Ну і вось дадзеныя красавік 2006 году, якраз пасля выбараў, 3/4 апытаных лічылі, што амерыканская палітыка недружалюбная. Снежань 2007 года 64% апытаных таксама лічылі амерыканскую палітыку недружалюбнай. І там в гэтых апытаннях было прапанавана, ну, дзесьці 2-3 краінаў. І в гэтым сэнсе паказчыкі па Злучаных Штатах былі самымі горшымі. А за што любяць Амерыку ў Беларусі? Адны любяць за тое, за што не любяць астатнія. Яна, як бы вы адказалі на пытанне? Любяць Амерыку за тое, што яна не ёсць Беларусю, што, скажам, калі камусьці, скажам, ужо абрыдне Беларусь, то можна якраз паехаць і жыць у Амерыцы. Гэта такое агульнае, сімвалічнае. Ну так, вы маеце рацыю, але я бы сказаў так, што і на гэты конт ёсць пытанні, але там, ізноў жа, не Злучаныя Штаты. Лідар, скажам, на пытанне, куды б вы хацелі паехаць, першае месца, это все ж такі Нямеччына. Але вы маеце рацыю, другое месца, это Злучаныя Штаты. Хаця цікава, што сярод тых, хто хоча эміграваць у Злучаныя Штаты, большасць таксама лічыць, што Злучаныя Штаты праводзяць недружалюбную палітыку адносна Беларусі. Словы і справы крыху розныя рэчы. За гады прэзідэнцтва Джорджа Буша на 150% была павялічаная дапамога дэмакратыі ў свеце. Беспрэцэдэнтны ўзровень дапамогі ў барацьбе са СНІДам у Афрыцы. Беспрэцэдэнтная дапамога сітуацыі ў Дарфуры. 1,5 мільярда даляраў толькі на падтрыманне міру і аказанне гуманітарнай дапамогі там. Насамрэч, вылучэнне дапамогі менавіта ў гуманітарных мэтах, не ў палітычных, пры прэзідэнце Бушы нашмат большы, чым у Клінтоне. Магчыма, людзі хутчэй заўважаюць дрэннае, чым добрае. Але на заканчэнне хацеў бы вам задаць усім адно пытанне, якое звязанае з будучыняй. Зараз у Беларусі мы абмяркоўваем феномен, які мы называем адлігай, лібералізацыяй, і лічым, што, магчыма, спрычынілася да гэтага таксама і пазіцыя Захаду, лідарам якой была Амерыка. Як вы думаеце, якія магчымасці ўплыву на далейшае развіццё лібералізацыі ў Беларусі можа мець Злучаныя Штаты Амерыкі, новая адміністрацыя ў бліжэйшы час? Юры. Ну, я думаю, што ў Злучаных Штатах зараз ёсць даволі шырокая свабода манеўру. Я б звярнуў увагу на значную падзею, это выдзяленне Беларусі вялікага крэдыта ў 2,5 мільярды даляраў. У гэтым былі там розныя чыннікі, чаму гэты крэдыт быў выдзелены, але я нагадаю, што галоўны спонсар Міжнароднага валютнага фонду гэта менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Я таксама нагадаю, што акт аб дэмакратыі не раіць ураду Злучаных Штатаў падтрымліваць крэдытаванне Беларусі тымі міжнароднымі арганізацыямі, сябрам якіх Злучаныя Штаты з'яўляюцца. Ну, зараз мы бачым адыход ад гэтай пазіцыі. І, дарэчы, Злучаныя Штаты выразна заявілі, паказалі, сказалі, што, ну, калі б не яны, то ніякага б крэдыту Беларусі не атрымала. Гэта канкрэтны адказ на пытанне ці канкрэтны прыклад, як могуць развівацца ў бліжэйшым перыядзе гэтай адносіны? Ну, я думаю, што у мяне такое ўражанне, што гэта можа быць не столькі змена кардынальнай палітыкі, колькі, так бы мовіць, жэст добрай волі з боку новай адміністрацыі. У тым сэнсе, што яна паказвае, што ну, мы можам дзейнічаць не толькі пугай. Мяч на баку афіцыйнага Мінску. Яна, чаго б залежала змена палітыкі? Якраз у гэтым канкрэтным выпадку, я думаю, тут не столькі змена палітыкі, колькі разуменне сур'ёзнасці крызісу, які мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглінка, як беларуская эканоміка, у сусветнай эканамічнай будоўлі, яна мае сваё значэнне. А значыць, у пэўных момантах працягваецца руку дапамогі нават аўтарытарнаму кіраўніку. І гэта вельмі добра тлумачыць гэты жэст Амерыкі насустрач Аляксандру Лукашэнку. Кажуць, што менавіта эканоміка, гэта як фізіка і матэматыка, гэта дакладная навука. Ну, калі не зусім дакладная, дык напэўна дакладная. Дык вось у дакладных навуках менавіта навука не залежыць ад сімпатіяў ці антыпатіяў навукоўцаў. І тут, я думаю, маем такі выпадак. Тут разлік, скажам, навуковы пераважыў палітычныя сімпатіі. Гісторыя, магчыма, не дакладная навука, і таму ацаніць 8 гадоў прэзідэнцтва 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша час яшчэ не прыйшоў. Гісторыя ведае таксама выпадкі, калі сучаснікі ацэньвалі таго ці іншага прэзідэнта вельмі нізка, як, напрыклад, было з прэзідэнтам Гарры Труманам. Але пазней гэтая ацэнка мянялася, і цяпер ён лічыцца, магчыма, самым эфектыўным прэзідэнтам у справе стрымлівання камунізму. Час для гісторыі яшчэ не прыйшоў, але высновы мы можам рабіць ужо цяпер, і кожны можа рабіць свае. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Выслухайце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Валанцёрская праца за мяжой. Каштоўны досвед ці дармовая праца на замежнікаў? Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах еўразвязу? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».